حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزوں کا آغاز چاند دیکھ کر کرو اور اختتام بھی چاند دیکھ کر کرو، اگر بادل ہوں اور چاند نظر نہ آئے تو 30 دن پورے کرو۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 2119۔